لہن خفی کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. لہن جلی معنی نمایاں لہن، لہن خفی معنی خفیہ. لہن خفی سے مطلب یہ کہ لہن خفی، تو اس میں بعض جگہ تو حکم جواز بھی ہے مگر وہ کراہت کے ساتھ. لہن خفی سے مراد یہ کہ جیسے غنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے کہ یہ دو میم مل گئے تو یہاں غنہ ہوگا. تو قرآن پاک میں جب یہ آئے الفاظ، عام عربی بول چال میں تو یہ قواعد نہیں ہے، یہ قواعد تجوید سے متعلق ہے. تو جیسے قرآن میں آیا تو اب پڑھیں گے، اب اگر کسی نے پڑھا محمد رسول اللہ تو اس نے غنہ ادا نہیں کیا تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ تھا. تو اب مطلب یہ کہ اس کو یہاں محمد رسول اللہ کہنا ہے، رسول اللہ پر کرنا ہے. اور مد، مد منفصل، دو مد ہوتے، مد منفصل مد متصل. ایک چھوٹا مد ہوتا ہے مد منفصل، بڑا مد کہلائے گا مد متصل. تو جہاں مد منفصل آیا اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، الف یا واو، یہ تین حروف جو ہے نا حروف مدہ کہلاتے ہیں. یعنی حروف مدہ کے بعد الف آیا اور وہ الف متحرک ہے، تو مطلب یہ مد منفصل وہاں کیا جائے گا. جس کی مثال یا بنی اسرائیل، یا دونوں مد آ گئے، وہ بنی یعنی نون کے بعد یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے اور پھر مد منفصل یہاں آئے گا قاعدے کے حساب سے. تو یا بنی دو الف کے برابر کھینچے گا، مد ایک الف کے برابر کھینچے گا اور یا ایک الف کے برابر کھینچے گا، تو یہ کل دو الف کے برابر کھینچے گا. تو اگر اس کو یا بنی صرف یعنی کہ الف کے برابر نہیں کھینچا تو ایسا کرنا مطلب قرہ حضرات کے یہاں ہے جائز. اچھا اس کے بعد اسرائیل، یا مد متصل بڑا، تو جہاں مطلب یہ کہ یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا اور وہ حمزہ جو ہے وہ متحرک نہیں ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت، ہاں حرکت ہو، تو ادھر مد متصل لگانا واجب ہے. کہ اگر مد متصل نہیں لگائے گا، بنی نہیں کھینچا، بنی اسرائیل، قرآن میں یہ پڑھا بنی اسرائیل، تو اب مطلب ایسا پڑھنا حرام ہے. کہ اس نے وہ بڑا جو مد نشانی بنی ہوتی، قرآن پاک میں اتنا کنفیوژن نہیں ہے، اس میں نشانی بنی ہوتی ہے. قاعدہ اس لیے عرض کرنے کی کوشش کی کہ اگر یہ نشانیاں نہ بھی بنی ہو تو اگر یہ قاعدے ذہن میں آ جائے تو پتا چل جائے. جیسے کہ آپ زبانی پڑھتے ہیں تو یہ حروف کا یاد نہیں رہتا کہ کہاں مطلب یہ مد چھوٹا مد ہے کہاں بڑا مد ہے. تو اگر قاعدہ ذہن نشین ہوگا تو جو صورتیں یاد ہیں ان میں مدات کا لحاظ آسان ہو جائے گا اور حرام کے گناہ سے بچتا چلا جائے گا، ورنہ مشکل ہے، قاعدہ سیکھنا ضروری ہے. تو اب یہ کہ بنی اسرائیل، تو اگر اسرائیل نہیں پڑھا اسرائیل پڑھا تو اس نے مد متصل کو ادا نہیں کیا، ایسا کرنا حرام، اور یہ بھی لہن جلی کی مخالفت کہلائی اور حرام ہے. تو یہ سارا سیکھنے سے آئے گا. تو اظہار، اخفاء، غنہ، مد منفصل، ان سب کا ادا کرنا یہ مطلب لہن خفی سے اس کا تعلق ہے، اور ادا نہیں کرے گا تو بعض صورتوں میں مکروہ ہے. دیکھیے مدنی مذاکروں کی کیسیتیں کتنی اہم ہیں. اب یہاں تو ہو سکتا سر سے گزر گیا ہوگا بعض کے، لیکن جن کو جذبہ ہوگا وہ یہ کیسیٹ تلاش کر کے مدنی مذاکرے کی لے گا، بار بار کھولے گا، سنے گا، بار بار سنے گا، سنے گا، انشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے گا. جس کو قرآن پڑھنے کا جذبہ ہوگا وہ یہ کیسیٹ تلاش کرے گا، والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.